हाँ जी, सांख्य दर्शन का छठा दिन। पिछले पाठ में हमने 22वें सूत्र तक किया था। पिछले पाठ में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, ऊंचा ऊंचा बोलिए। प्रकृति पुरुष को मानती है, प्रकृति पुरुष को मानती है, पुरुष प्रकृति को मानती है, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। प्रकृति तो जड़ है, उसको कैसे मानेंगे? उसी का निषेध किया है ना, उसी का निषेध किया है। और बांधना, जड़ होते हुए भी बांध सकता है। हाँ, बिजली के साथ, बिजली चल रही हो, इलेक्ट्रिसिटी, और हाथ लगा लो तो पकड़ लेती है। अगर कम इलेक्ट्रिसिटी है तो पकड़ लेती है, और बहुत अधिक है तो आपको फेंक देती है। तो हाँ, जाएंगे तभी पकड़ेगा, और थोड़ा सा पास में जाएंगे ना तो भी आकर्षित कर लेती है। जो आपने देखा हो, जो मोटे मोटे तार जो ऊपर से बिजली जाती है, तो हाई पावर की, तो उसके पास में जाओ तो वो आकर्षित करती है। तो चुंबक देखिएगा, चुंबक जड़ होकर के भी लोहे को आकर्षित करती है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, जड़ हो तो वो आकर्षित नहीं करता, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई आकर्षित करता है जिसके अंदर वो सामर्थ्य है, और किसी में नहीं है तो वो आकर्षित नहीं करता है। तो ये जो पांच भौतिक तत्व हैं, जी, वो तो है, किसी में उद्बुद्ध है और किसी में उद्बुद्ध नहीं है। सत्व, रज, तम, इन तीन पदार्थों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, और इस ब्रह्मांड में जो भी गुण आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे गुण सत्व, रज, तम में हैं। बिना कारण के कार्य में वो गुण नहीं आ सकते। आपने वैशेषिक दर्शन पढ़ा हो, उसमें एक सिद्धांत है, जो भी कार्य में गुण दिखाई देते हैं वो कारण में होते हैं। कारण में ना हो और कार्य में प्रकट हो जाए, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभाव से भाव संभव नहीं है। ठीक है जी। और बोलिए। ऐसा है, यद्यपि जीवात्मा स्वरूप में नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ठीक है। और आपका प्रश्न है, जब स्वयं शुद्ध है तो वो अशुद्ध कैसे हो जाता है? ठीक है, तो अशुद्ध इसलिए होता है क्योंकि आत्मा के अंदर एक स्वभाव है अल्पज्ञ, अल्पज्ञता, यानी न्यून समझना, न्यून जानना, अल्प जानना। जिसमें अल्पत्व होता है वो अज्ञान से ग्रस्त होता है, ठीक है ना। आप मोबाइल को जो अभी लेटेस्ट आया मान लीजिए, कोई जो आजकल आते हैं ना मोबाइल लेटेस्ट, और आपने कभी एंड्रॉयड का या आईफोन का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, लेकिन सामान्य फ़ोन का आपने प्रयोग किया है, समझ रहे हैं मेरी बात को? सामान्य फ़ोन का तो आप प्रयोग किया, एंड्रॉयड या आईफोन का प्रयोग आपने नहीं किया, और आपको आईफोन हाथ में दे दिया, आपको कुछ तो चलाएंगे आप, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जानते ही ना, लेकिन उसका फ्यूचर जो है, उसका फीचर जो भी है, उसको पूरा अच्छी तरह आप नहीं जानते, उसके अंदर और क्या क्या है उनको अच्छी तरह आप नहीं जानते, कुछ ना कुछ चला करके आप कुछ का कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा नहीं किसी से, हो सकता नहीं, हो सकता है। तो कम जानने वाला जब किसी विषय में प्रवृत्त होता है तो वो भ्रांति से युक्त हो जाता है, ये उसके अंदर एक स्वभाव है अल्प जानने का। जो पूरा जानता है वो तो भ्रांति में आ ही नहीं सकता, भ्रांति में आने वाला कम जानने वाला ही हो सकता है, ये मेरी बात पकड़ में आ रही है? जो कम जानने वाला है वो भ्रांति से युक्त हो सकता है, और जो पूर्ण ज्ञानी है जिसको सब कुछ पता है वो भ्रांति में क्यों आएगा? तो परमेश्वर जो है वो पूर्ण ज्ञानी है, वो सर्वज्ञ है, वो कभी भ्रांति में नहीं आ सकता। और बचेगा जीवात्मा, और जीवात्मा का स्वभाव ही अल्प जानना, वो अल्पज्ञ है, और जो अल्पज्ञ होता है वो भ्रांति से युक्त होता है, तो अपनी अल्पज्ञता के कारण से वो भ्रांति से ग्रस्त होकर के अज्ञान को बढ़ा लेता है अपने जीवन में, और फिर आगे बंधनों को प्राप्त होता रहता है, ठीक है। जी यही दोष है, आत्मा का यही दोष है कि वो कम जानता है, ये अपने आप में कम, मान लीजिएगा आप को जितना व्यायाम करना चाहिए उतना ना करके कम कर रहे हो, मान लीजिएगा ये कम करना अपने आप में दोष है, आप अधिक कर सकते हो, आप अगर मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अधिक कर सकते हो और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। तो अल्पज्ञ जीवात्मा के अंदर यह सामर्थ्य है कि वो और अधिक जान करके अपने दुखों को दूर कर सकता है, अल्पज्ञ होकर के भी, और वो नैमित्तिक ज्ञान होगा, जब वो और बाहर से ज्ञान प्राप्त करेगा, वो उसका अपना तो है नहीं, किसी निमित्त से वो ज्ञान प्राप्त करेगा, तो अपनी अल्पज्ञता के कारण से उस अल्पज्ञता का प्रयोग वो मिथ्या ज्ञान में भी कर सकता है और सत्य ज्ञान में भी कर सकता है, इसीलिए वो अल्पज्ञता के कारण से बंधन में बंध जाता है। हाँ, वो अल्पज्ञता कभी भी उसमें से हट नहीं सकता, उसका स्वभाव है, ठीक है, और जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो निमित्त ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान के कारण से वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। अब मुक्ति में रहता हुआ अल्पज्ञ भले रहे, लेकिन वहां कोई नया कर्म करना नहीं उसको, ठीक है, नया कर्म करना नहीं है, शरीर नहीं है, नया कर्म करना ही नहीं है, वहां कर्म ही नहीं करना, वहां तो सुख का भोग करना है, आनंद का उपभोग करना है, वह कर्म नहीं करता मुक्ति में, ठीक है, तो फिर वहां अज्ञानी बनने का प्रसंग नहीं आए। लेकिन शरीर में रहता हुआ व्यक्ति अज्ञान से ग्रस्त होगा, क्योंकि यह कर्म करता है, ठीक है। यह बहुत बड़ी श्रृंखला है कि कोई पूछे कि फिर अज्ञानी जुड़ाई क्यों उसको, तो ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका कोई सीमा अंत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है, बस चला आ रहा है। हमें शरीर धारण करना है और कर्म करना है, अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाना है, उनसे भी अच्छे कर्म करके मुक्ति में जाना है, और उन दोनों को ना करेंगे तो बंधन में रहना है, ये निरंतर चला रहा है। मोक्ष भी निरंतर चला रहा है, स्वर्ग भी निरंतर चला रहा है, और ये बंधन जो है ये भी निरंतर चला रहा है। मोक्ष को भी हमने न जाने कितने बार प्राप्त कर लिया होगा, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। मोक्ष भी हमने न जाने कितने बार प्राप्त किया होगा, क्योंकि सीमा तो है ही नहीं, अनंत काल से चला रहा है। अनंत काल से न जाने कितने बार मुक्ति में गए होंगे, उसकी भी कोई सीमा नहीं है, उसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते आप इतने बार गया हूं। ऐसे स्वर्ग में कितने बार गया हूं, स्वर्ग का मतलब अच्छा जन्म, अच्छे माता पिता, अच्छा माहौल, ठीक है ना, जहां अच्छे लोग सब दिखाई देते हैं, तो वही स्वर्ग है। जहां माहौल अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, जो झूठ मूठ नहीं है, धोखा नहीं देते हैं, घूस नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा स्थान है, पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, और ये झूठ मूठ नहीं है, घूसखोर नहीं है, सब अच्छे ढंग से रह रहे हैं, नियमों में चलते हैं, एक दूसरे को ध्यान रखते हैं, माता पिता भी अच्छे हैं, और हमारा जन्म भी उन्हीं के पास हुआ है, और जन्म लेते ही सारे साधन उपलब्ध हो रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, तो वही स्वर्ग हो गया। और नरक तो हम सब जानते ही, नरक क्या होता है, पैदा होते उसको कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए, कुपोषण हो रहा है, यही तो नरक है, और क्या है नरक। किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है, इससे बढ़कर नरक और क्या हो सकता है। और नरक तो दिखाई दे रहा है, सुअरों को देखो, गधों को देकर देखो, हाँ, कुत्तों को देखो जो गलियों में घूम रहे हैं, कीड़ों को देखो, मकोड़ों को देखो, यही तो नरक है, और क्या है नरक। हाँ जी बोलिए। जीवात्मा और आत्मा, जब आत्मा को आत्मा भी बोल देते हैं, वो केवल आत्मा कह लीजिएगा उसको, जब शरीर के साथ जुड़ जाता है उसको जीवात्मा कहते हैं, और परमात्मा तो जो संसार को बनाने वाला है, सृष्टि को बनाने वाला है, इसका पालन पोषण करने वाला है। जीवात्मा आत्मा एक ही बात। हाँ जी, जीवात्मा कहो, आत्मा कहो, जीव कहो, एक ही बात है जी। मोक्ष एक बार होने के बाद वापिस इसलिए आता है क्योंकि उसका भी समय होता है, उसका भी पीरियड होता है, क्योंकि आपने जितने कर्म किए निष्काम कर्म, उन निष्काम कर्मों के कारण से, उस शुद्ध ज्ञान के कारण से, उस शुद्ध उपासना के कारण से आपको मुक्ति मिली है। तो आपने जो कर्म किए हैं, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो उपासना की है, वो असीम किया है या सीमित किया है। तो यदि आपने सीमित किया है, उस सीमा के आधार पर मुक्ति भी आपको सीमित ही मिलेगी, लेकिन वो मुक्ति जो है वो बहुत लंबे पीरियड के लिए, वो इतना लंबा पीरियड है कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति में रहना है, ये सामान्य पीरियड नहीं है, ठीक है। हाँ जी, जी मैं उसी का उत्तर दिया हूं। पूर्ण मुक्ति तब होगी जब आप पूर्ण कर्म करेंगे, और पूर्ण कर्म कर नहीं सकते, मतलब इतने कर्म, असीम कर्म तो हम नहीं कर सकते ना, हम सीमा में रहने वाले हैं, हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, अल्पज्ञ होकर के सर्वज्ञ का काम नहीं कर सकते, अल्प शक्ति वाले होकर के सर्वशक्ति वाले कर्म नहीं कर सकते, सीमा में रह करके असीमित कर्म नहीं कर सकते। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। दूसरा प्रश्न मेरा है कि जीवात्मा, इसमें आत्मा का कर्ता होती, भोक्ता होती। उसी की चर्चा हम आगे करेंगे, इसी सांख्य दर्शन में आएगा ये सारा प्रसंग, उसकी चर्चा हम करेंगे आज। जी सावित्री एक हाँ, तो आप पहले दिन का क्लास ले लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर आप प्रश्न कर लीजिएगा। पहले दिन के क्लास में हमने सांख्य के बारे में बताया है, उसकी व्याख्या की है, तो उसको पूरा सुन लीजिएगा पहले दिन का, फिर उसके बाद आपके मन में प्रश्न बचेगा तो पूछ लीजिएगा। तो आप पहले दिन का एक घंटे का है और उसको आप सुन लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न कर लीजिएगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको कई दिनों लगाना नहीं पड़ेगा ना। नहीं, एक वर्ड में अगर बता सकते तो मैं बता देता है। जी नहीं, मैं भी एक ही शब्द में, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपको बता भी दूं तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको उस एक घंटे के उस भूमिका को आप एक बार सुन लेंगे। दर्शन किसे कहते हैं, सांख्य का अर्थ क्या है, उसमें बताया गया है, और उस एक घंटे के क्लास को आप सुन लेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आपको उसमें से फिर भी कोई बात पकड़ में नहीं आएगी, उसी बात को लेकर के आप प्रश्न करेंगे तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। जी वो पता तभी चलेगा ना जब हम निरंतर स्वाध्याय करते रहें, निरंतर पढ़ते रहें, निरंतर सत्संग में जाते जाएं और जानने की चेष्टा करें, तब हमको समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा ना। वो तो अब मेरे हाथ में नहीं है ना, अगर ऐसा ही होता तब तो बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि ऐसा होता है ना कि उन सब बातों को बताने के लिए टाइम चाहिए। हाँ, मुनि आप बन सकते हो, मुनि आप बन सकते हो, गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य पूरा हो गया आपका, यदि गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य पूरा होने का मतलब है आपने अपने बच्चों की शादियां कर लिया है, सबकी शादियां हो गई है, अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया, अब आप गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, तो जो वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले होते हैं उनको मुनि कहते हैं। मुनि इसलिए कहते हैं उनको मौन रहना है, बहुत गृहस्थ आश्रम में रह करके उन्होंने अपनी वाणी का बहुत प्रयोग किया है, ठीक है जी, और मौन रह करके अपना मनन चिंतन करते हुए आत्मा के विषय, परमात्मा के विषय, अपनी इंद्रियों के विषय में, अपने मन के विषय में, अपने संस्कारों के विषय में, अपने कर्मों के विषय में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अब तक मैंने क्या किया, ये बिना मौन होकर के नहीं कर सकते, उसके लिए अधिक से अधिक मौन होना चाहिए। जो मौन होकर के इस तरह का अपने आप को सुधारता है, आगे बढ़ता है, आगे अगले आश्रम में प्रवेश करने के लिए मेहनत करता है, क्योंकि वानप्रस्थ से लेकर के फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है, तो उसके लिए जो मेहनत करता हुआ मौन होकर के अपने आप को देख करके अपने आप को जो अंदर से सुधारता है उसको मुनि कहते हैं। ऋषि तो कोई भी बन सकता है, ऋषि बनने के लिए उसके जो शर्त है वो लागू करना है। अगर कोई व्यक्ति आश्रम मर्यादा का पालन न करता हुआ, आश्रम मर्यादा का पालन न करता हुआ बहुत बड़ी उपलब्धि को पाने की चेष्टा करेगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। एक सामान्य नियम होते हैं ना कि व्यक्ति को ये कर्तव्य का पालन करना है, माँ माँ का कर्तव्य का पालन करें, पिता पिता का कर्तव्य का पालन करें, पुत्र पुत्र का कर्तव्य का पालन करें, पुत्री पुत्री का कर्तव्य का पालन करें, अध्यापक अध्यापक का कर्तव्य का पालन करें, विद्यार्थी विद्यार्थी का कर्तव्य का पालन करें। जो हमारे अपने मूलभूत कर्तव्य हैं जिन कर्तव्यों में हम रह रहे हैं उन्हीं कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए, और जिनका हम पालन नहीं कर सकते उसके लिए मेहनत करें वो उचित नहीं रहेगा। तो ऋषि बनना तो बहुत बड़ी बात है, पहले आश्रम मर्यादा का पालन करना बहुत छोटी सी बात है, उसको हम पूरा करते जाएं तो अपने कर्तव्यों का पालन करते करते एक दिन आएगा जरूर ऋषि बनेंगे। वो कब बनेंगे, इस जन्म में, अगले जन्म में या किस जन्म में, ये हमारे कर्तव्यों के पालन करने के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास के लिए। तो आइए, हमने 22वें सूत्र तक विचार किया है। प्रसंग चल रहा है आत्मा यानी जीवात्मा बंधन में आता है तो किस कारण से आता है, उन कारणों को लेकर के विचार किया जा रहा है। तो पृष्ठ संख्या 8 है, सूत्र संख्या 23-24। पीछे प्रसंग को देख लीजिएगा, अविद्या ने आत्मा को बंधन में लाया, अविद्या बंधन में ढकेलती है आत्मा को। अविद्या का मतलब है जो विद्या नहीं है, विद्या का अभाव, विद्या का अभाव, अभाव रूपी अविद्या आत्मा को बांधती है, यह प्रसंग चल रहा है। उसी के उत्तर में बहुत सारी बातों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 23वां-24वां सूत्र देखिएगा, विरुद्धो भय रूपा चेत, विरुद्ध उभय रूपा चेत न तादृक पदार्थ अप्रतीते। 23वें सूत्र में पूर्व पक्ष को रखा है और 24वें सूत्र में उत्तर पक्ष को रखा है। प्रसंग वही है, अविद्या, अभाव रूपी अविद्या। वो ये कहता है विरुद्ध उभय रूपा चेत, ये जो अभाव रूपी अविद्या है ये उभय रूपा दो स्वरूपों वाली है। अविद्या जो है, अभाव रूपी अविद्या जो है, वो दो स्वरूपों वाली है। यदि उसको दो स्वरूपों वाली है ऐसा मान करके चले तो क्या आपत्ति आएगी। तो उत्तर दिया है न तादृक, ऐसे दो स्वरूपों वाली अविद्या दुनिया में कोई नहीं है। क्यों नहीं है, पदार्थ अप्रतीते, ऐसे दो स्वरूपों वाले पदार्थ का लोक में प्रमाणों से उपलब्ध ना होने से, यानी उसकी प्रतीति ना होने से। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है, क्योंकि एक सूत्र प्रश्न के रूप में है और एक सूत्र उत्तर के रूप में है। कहते हैं यदि ही अविद्या वस्तु अवस्तुभ्याम विरुद्धा न, वस्तु नापि अवस्तु किंतु विरुद्धा सति खलु उभय रूपा अस्ति इति कल्प्येत। यदि अविद्या वस्तु अवस्तुभ्याम, एक वकार छूट गया है, यदि अविद्या वस्तु के रूप में और अवस्तु के रूप में, विरुद्धा न, विरुद्ध नहीं है, न वस्तु ना भी अवस्तु, न तो अविद्या वस्तु है सत्तात्मक और न ही अवस्तु है, बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है, किंतु विरुद्धा सती इन दोनों स्वरूपों से विरुद्ध होती हुई उभय रूपा अस्ति दोनों स्वरूपों वाली है, मतलब वो है भी और नहीं भी, ऐसा स्वरूप है उसका। समझ में आ रहा है, अविद्या वो कैसी है, अविद्या का मतलब अभाव है, कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है ऐसा भी नहीं, या मैं ये कहूं यहां वस्तु है ऐसा भी नहीं है, यहां वस्तु नहीं है ऐसा भी नहीं, फिर कैसा है भी नहीं भी ऐसा है। वो समझ में आ रहे ना, वो है भी और नहीं भी ऐसा है, ऐसे स्वरूप वाला भी कोई पदार्थ हो सकता है। ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि आपने ये जो कहा है कि अभाव होता है अविद्या, तो यानी विद्या का जो अभाव है वो तो अभाव स्वरूप है, उसको पदार्थ कैसे माने। तो वो कहना चाहता है नहीं ऐसा नहीं है, सर्वथा अभाव नहीं है और सर्वथा भाव नहीं है, इन दोनों का मिला जुला रूप है, वो अभाव भी है और भाव भी है, ऐसा मान लो। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं मान सकते। तर्री नैतत् कल्पयितुं युज्यते, ऐसी कल्पना करना युक्त नहीं है, उचित नहीं है। यतः, क्योंकि तादृशस्य पदार्थस्य प्रतीति ही उपलब्धि न भवति केनापि प्रमाणेन। आप जो कह रहे हैं वो है भी और नहीं भी, ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है। क्यों? अगर होता तो उपलब्ध होना चाहिए ना, कोई वस्तु है तो वो उपलब्ध होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। किससे? प्रमाण से। हाँ, मेरी बात को पकड़ना। दिखाई देने का मतलब आंखों से नहीं, क्योंकि जो आंखों से दिखाई देती वही वस्तु, ऐसा नहीं है। जो आंखों से नहीं दिखाई देती है तो भी वस्तु है, क्योंकि वो प्रमाण से उपलब्ध होती है। ये बात पकड़ में आ रही है? गंध दिखाई देती है आंखों से, लेकिन नाक रूपी प्रमाण से गंध दिखाई देती है, उपलब्ध होती है। रस दिखाई देता है क्या आंखों से? रस, लेकिन जीवा रूपी रसना से वो उपलब्ध होती होता है। ऐसे ही वायु आंखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन स्पर्शेंद्रिय से अनुभूति उसकी उपलब्धि होती है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो उपलब्ध होती हैं, किससे? प्रमाणों से। ठीक इसी प्रकार से यदि आपने इस अभाव रूपी अविद्या को है भी और नहीं भी दो स्वरूपों वाला अगर आप मानते हो तो उसको प्रमाण से उपलब्ध होना चाहिए, पर प्रमाणों से उपलब्ध होता नहीं है वो, तो ऐसा पदार्थ हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिद्धांत पक्ष हो गया। स्पष्ट हो गया? सूत्रार्थ लिखिएगा। 23वें सूत्र का अर्थ, यदि अविद्या, यदि अविद्या वस्तु और अवस्तु से भिन्न, यदि अविद्या वस्तु और अवस्तु से भिन्न दोनों रूपों वाली हो, दोनों रूपों वाली हो, ऐसा मानने से, क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? प्रश्नवाचक लगा लेना। उत्तर 24वां सूत्र, 24 संख्या लिख करके, ऐसा मानना उचित नहीं है, ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि क्योंकि दोनों स्वरूपों वाली अविद्या की, दोनों स्वरूपों वाली अविद्या की उपलब्धि, दोनों स्वरूपों वाली अविद्या की उपलब्धि किसी भी प्रमाण से नहीं होती है, किसी भी प्रमाण से नहीं होती है। हाँ जी, अब उत्तर पक्ष ने उत्तर दे दिया है, पूर्व पक्ष प्रश्नकर्ता अपनी बात पर अड़े रहना चाहता है, अपनी बात को और पुष्ट करना चाहता है। वो कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, कुछ लोगों ने 6 पदार्थ माना है, कुछ लोगों ने 16 पदार्थ माना है, और आप जिस सांख्य को लेकर के चल रहे हो इसने तो 25 पदार्थ माना है। अंतर तो है, किसी ने 25 माना है तो किसी ने 16 माना है, 25 और 16 में कितना अंतर है, और तो और किसी ने तो केवल 6 पदार्थ माना है। तो किसी ने 6, किसी ने 16, किसी ने 25, अगर ऐसा है तो हम भी अवस्तु रूप जो है, या वस्तु रूप जो है, जो उभय स्वरूप वाली कोई वस्तु हो उसको भी मान करके हम एक पदार्थ और जोड़ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उसी बात को लेकर के यहां 25वां सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। पूर्व पक्षत्वेन पुनरुच्यते, पूर्व पक्ष के रूप में दोबारा कहा जा रहा है। न वयम षट पदार्थादिवादिनो वैशेषिकादिवत, न वयम षट पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत। वो कहते हैं वयम, हम लोग, जो पूर्व पक्ष को लेकर के जो चल रहा है वो कहता है वयम, हम लोग। अब देखिएगा, कल हमने भाषा विज्ञान को लेकर के बात हुई थी, की थी ना। तो जब कोई मैं बोलता नहीं, हम बोलता आदमी है ना, हम आ रहे हैं जी, हम जा रहे हैं जी, हम सोचेंगे जी, हम करेंगे जी, मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा, ना बोल करके वो ये भी बोलता है ना, हम करेंगे, हम सोचेंगे, यानी अपने आप को वो बहुत बहुतायत में देखता है, यानी अपने आप को वो आदर दे रहा है। आदमी देखिएगा, अपने आप को जो आदर दे रहा है, तो जब स्वयं को आदर दे रहा हो तो सामने वाले भी तो आदर चाहते हैं, तो सामने वालों को भी तो आदर दो, सामने वालों को भी आदर दे सकते हो, देना चाहिए। अच्छा, केवल हम करते रहे तो मैं कब करेंगे, ठीक है ना। और सामने वालों को आदर के रूप में आप बहुत बहुत बोल करके उसको अकेला कब बनाओगे? इसलिए भाषा के अंदर सभी शब्दों का प्रयोग होता है, हम भी बोल सकते हो और मैं भी बोलना चाहिए। केवल हम बोल करके हम में नहीं रहना, और केवल मैं बोल करके मैं में नहीं रहना, या तुम बोल करके केवल तुम में नहीं रहना, ठीक है ना। सभी का प्रयोग करना है, एक वचन का भी प्रयोग करना है, द्विवचन का भी प्रयोग करना है, और बहुवचन का भी प्रयोग करना है। जहां आवश्यकता पड़े अन्य पुरुष का प्रयोग करना है, जहां आवश्यकता पड़े मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है, जहां आवश्यकता पड़े उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों का हर दृष्टि से, हर जगह जहां जैसी आवश्यकता है वहां प्रयोग करना चाहिए। तो कहता न वयम, हम लोग षड् पदार्थवादिनः, 6 पदार्थों को मानने वाले, या 16 पदार्थों को मानने वाले, या 25 पदार्थों को मानने वाले नहीं है। वैशेषिकादिवत, वैशेषिक को मानने वाले 6 पदार्थों को मानते हैं, आदि शब्द से न्याय को मानने वाले 16 पदार्थों को मानते हैं, सांख्य को मानने वाले 25 पदार्थों को मानते हैं। तो हम लोग 6 को मानते हैं, या 16 को मानते हैं, 25 को मानते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक पदार्थ और जोड़ देते हैं इसमें, उभय रूप वाला पदार्थ, न वस्तु है न अवस्तु है, उभय स्वरूप वाला है यह पदार्थ, कौन? अविद्या। इसको भी एक इसके अंदर ऐड कर देते हैं, 6 की जगह 7 कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, अथवा 16 के स्थान पर आप 17 कर दो, अथवा 25 मानते हो तो 25 के स्थान में 26 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, एक को बड़ा दिया। ये उसका प्रश्न है। भाष्य को देखिएगा, वो कहता है अप्रतीतो अपि पदार्थो भवतु, अप्रतीतोपि पदार्थो भवतु। जो प्रतीति जिसकी हो नहीं रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है, उपलब्ध नहीं हो रही है, अनुभव में नहीं आ रही है, वो भी हो, उपलब्ध नहीं हो रही है फिर भी वो वस्तु है, ऐसा इसको मान लो। यतः वयम, हम लोग षट षोडश पंचविंशति पदार्थवादिनो नस, हम केवल 16, 25 या 6 पदार्थों को मानने वाले नहीं, ये भी एक पदार्थ है जो दिखाई नहीं दे रही है तो भी है, इसको भी एक पदार्थ के रूप में मानते हैं हम। न तो वैशेषिक, न न्याय और न ही सांख्य को मानने वाले हैं, ये कहना चाहते हैं। वैशेषिक न्यायिक सांख्य इव, वैशेषिक न्याय और सांख्य के समान हम नहीं हैं, हम इन सबसे अलग हैं। यथा, क्योंकि तई वो लोग जो है षट षोडश पंचविंशत संख्या का पदार्थ नियम्यन्ते, वैशेषिक वाले छह पदार्थों का नियमन करते हैं, बस हम छह ही को मानते हैं, न सात न आठ न सोलह न पच्चीस, हमको छह पदार्थों को मानने में हमारा कल्याण है, हम ऐसे चलते हैं। वैशेषिक वाले छह पदार्थों में ही अपना कल्याण देख रहे हैं और न्याय वाले सोलह पदार्थों में अपना कल्याण देख रहे हैं और सांख्य वाले 25 पदार्थों में अपना कल्याण देख रहे हैं, क्योंकि इन पदार्थों को जानना किस लिए, क्यों हम जानना चाहते हैं, कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, या मैं ये कहूँ अपने दुखों को दूर करने के लिए और सुखों को पाने के लिए हम जानते हैं। क्योंकि किसी भी जानकारी, याद रखना, किसी भी जानकारी का उद्देश्य यदि है तो केवल केवल दुख को दूर करना और सुख को प्राप्त करना है। सुख के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है, दुख को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान कोई ऐसा दुनिया में नहीं है, केवल ज्ञान है इसलिए ज्ञान को प्राप्त किया जा रहा हो, उसका उद्देश्य दुख को दूर करना सुख को प्राप्त करना ना हो, ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान संसार में नहीं है। तो यहां पर कहा जा रहा है हम कोई 6 या 16 या 25 को मान करके चलें, ऐसा हम नहीं है, हम एक और पदार्थ को मान लेंगे, ऐसा वो कहना चाहता है। अत्र वैश, अब सूत्र सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया है। भाष्यकार ने एक विशेष बात कही यहां पर, ये जो सूत्र में वैशेषिक आदिवत जो शब्द आया है, यानी वैशेषिक आदि से न्याय सांख्य बाकी सभी दर्शनों को ले सकते हैं आप, तो क्या इससे ये पता लग रहा है कि वैशेषिक न्याय ये पहले के हैं और सांख्य बाद का है? ठीक है, क्योंकि वैशेषिक का सांख्यकार वैशेषिक का नाम लिया, आदि से न्याय का नाम लिया, तो इसका मतलब महर्षि कपिल वैशेषिक न्याय के बाद में हुए हैं, या वैशेषिक न्याय इन दर्शनों के बाद में ये सांख्य दर्शन आया, ऐसा है क्या? इस बात को लेकर के बात कही जा रही है। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं बात करूं किसी ऐसे व्यक्ति का, आज तो आप सब हैं, मैं भी हूं, ठीक है जी, अगर मान लीजिए मैं इंदिरा के बारे में बात करूं, इंदिरा गांधी के बारे में, ठीक है ना, तो वो पहले की है और मैं बाद का हूं, ऐसे सिद्ध कर सकते हैं आप? क्योंकि आज तो इंदिरा नहीं है, मैं तो हूं, दोनों समकाल में है क्या? वो भी है क्या? आज आज वो है ही नहीं। तो अगर मैंने कोई ऐसी पुस्तक लिखी और मैं अपनी पुस्तक में इंदिरा का नाम लिया, तो आप ये नहीं कह सकते इंदिरा पहले की थी और ये बाद वाला है, या आप ये भी नहीं कह सकते दोनों समकाल में दोनों हैं उस समय, क्योंकि मैं तो आज हूं वो तो है नहीं, ठीक है जी, पर मैंने इंदिरा को कई बार देखा, ठीक है जी, कई बार निकटता से देखा, बिल्कुल पास पास से देखा। कहने का मतलब यह है कि इस बात से कोई ये कल्पना ना करे कि कपिल ऋषि जो है बाद वाले हैं और वैशेषिक के या न्याय के जो ऋषि हैं वो पहले वाले, इससे ये पता नहीं लगता। इसी बात को लेकर के भाष्यकार एक बहुत बड़ी बात कही रहे हैं, इसको समझ लिए। अत्र वैशेषिकादि कथनम गुणवशादस्ति, यही बड़ी बात है। वो कहते हैं यहां सूत्र में जो वैशेषिक आदिवत ये जो शब्द किया है ये गुणों के कारण से है, न तो संज्ञावशात, संज्ञा के कारण से नहीं है। संज्ञा का मतलब वैशेषिक दर्शन, ये संज्ञा है, और वैशेषिक सिद्धांत ये गुण है। वैशेषिक सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत, योग सिद्धांत, मीमांसा सिद्धांत, ठीक है जी, वेदांत सिद्धांत, ये आदिकाल से चले आ रहे हैं। ये जो सिद्धांत है ये आदिकाल से चला आ रहे हैं। उन सिद्धांतों को समय समय पर अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो ये जो वैशेषिक सिद्धांत है आदि सृष्टि से चला आ रहा है, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद एक ऐसा ग्रंथ है, वेद एक ऐसा तत्व ज्ञान से युक्त है जिसमें कोई ऐसी विद्या संसार में नहीं है जो उसका मूल वेद ना। मेरी बात को पकड़ना, दुनिया में कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसको आप विद्या कहते हैं। मैं अविद्या की बात नहीं कर रहा हूं, अज्ञान की बात नहीं कर रहा। जो विद्या है जिसको हम विद्या कहते हैं, चाहे वो फिजिक्स विद्या हो, केमिस्ट्री विद्या हो, वनस्पति विद्या हो, चाहे वो स्पेस साइंस की विद्या हो, कोई भी विद्या जिसको हम विद्या कहते हैं, ऐसी कोई दुनिया में विद्या नहीं है जिस विद्या का मूल वेद ना हो। वेद में सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में सारी विद्याओं का वर्णन है। ये तभी वो व्यक्ति जान सकता है, समझ सकता है जो वेद को जानता हो। तो उस वैदिक काल से, वेद से ही ये सारे सिद्धांत आ रहे हैं। तो वैशेषिक सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, मीमांसा सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत, ये सब वेद में है। उन्हीं में से निकाल निकाल करके अपने अपने शब्दों में अलग अलग ऋषियों ने उन सिद्धांतों को चलाया है। लेकिन उन सिद्धांतों को चलाते चलाते कालांतर में जब कभी किसी ऐसे ऋषि ने उस सिद्धांतों को एकत्रित करके एक सूत्र रूप में निर्माण करके एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है, वो है कपिल ऋषि। तो वो कह रहे हैं हम लोग वैशेषिक, न्याय, सांख्य आदि सिद्धांतों के समान नहीं है। हम अपना सिद्धांत बना सकते हैं, हम एक पदार्थ और जोड़ सकते हैं, ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। ये बात आपको पकड़ में आ गई? इसलिए आप इस इतिहास में उलझना नहीं है कि पतंजलि पहले के थे, कपिल बाद के थे, या कपिल बाद के थे और कणाद पहले के थे, गौतम पहले के थे, ये पहले के थे या नहीं थे, ये इतिहास का विषय है। और इतिहास जो लिखने वाले हैं वो इतिहास को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिससे एक क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो अपने अपने आधार पर, अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर, अपने खोज के आधार पर वो लोग लिखते हैं। तो ठीक है, आप किसी भी इतिहास को लेकर के स्वीकार करो कि ये इतने साल पुराना है, ये इतने साल पीछे का है, या पहले का है, बाद का है, उसमें हमें नहीं जाना है। है इतिहास, है वो हमें उपलब्ध आज नहीं हो रहा है। और जो लोग इतिहासकार आज लिखते हैं वो भी कोई जाकर के प्रत्यक्ष करके तो नहीं लिख सकते। उनको जो लोग जैसा सुनाते हैं, जैसा वो समझ पाते हैं, उस तरह वो लिख पाते हैं। तो इन सब विषयों में ना पढ़ करके हमें ये समझना है कि ये सिद्धांत पहले से चला आ रहे हैं। ये सांख्य, वैशेषिक, न्याय आदि जितने भी दर्शन हैं, ये सब दर्शन के रूप में, पुस्तकों के रूप में तो बहुत बाद में आया है, लेकिन ये सिद्धांत प्रारंभ से, आदिकाल से चले आ रहे हैं, ऐसा मान करके चलना है। इसी बात को भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, अत्र वैशेषिक आदि कथनम, ये जो वैशेषिक आदि कथन किया गया है सूत्र में, ये गुण वशाद अस्ति, ये गुणों के कारण से, यानी सिद्धांतों के कारण से हैं, न तो संज्ञा वशाद, ये संज्ञा के कारण से, पुस्तकों के कारण से, या इन सूत्रों के कारण से नहीं है। जो आज सूत्र उपलब्ध होते हैं इस सूत्र रूप में ये नहीं है, ये सिद्धांत रूप में है, ऐसा समझना चाहिए। वैशेषिकादि सिद्धांतवादिनः कनादादिभ्य पूर्वमपि स्यु इति संभवः। और इस बात को स्पष्ट किया उन्होंने, जो वैशेषिक आदि दर्शनों को बनाने वाले कनाद आदि ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों से पहले भी ये सिद्धांत थे, ऐसा समझ लेना चाहिए। सूत्रार्थ, पूर्व पक्ष के रूप में संकेत करते हुए, हम वैशेषिक, नैयायिक, हम वैशेषिक, नैयायिक, सांख्य की तरह, हम वैशेषिक नैयायिक सांख्य की तरह 6, 16, 25 संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 6, 16, 25 निश्चित पदार्थों को मानने वाले नहीं हैं। हाँ जी, अब इस पूर्व पक्ष का उत्तर दिया जा रहा है अगले सूत्र में। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अनियतत्वे अपि न अयोक्तिकस्य संग्रह अन्यथा बाल उन्मत्तादि समत्वम्। बहुत अच्छा समाधान दिया है। वो कहते हैं न अनियतत्वे अपि न अयोक्तिकस्य संग्रह, ठीक है, अनियतत्व हम निश्चित नहीं करते कि 16 या 25 या 6, ऐसा हम नियत नहीं करेंगे पदार्थों की। अनियतत्व मतलब नियम ना करने पर भी, पदार्थों की जो संख्या है उस संख्या का निर्धारण ना करने पर भी, मत करो निर्धारण, पर अयोक्तिकस्य संग्रह ना। अब युक्ति रहित बात करो तो उसका संग्रह हम नहीं कर सकते। अब जो बात करो आप 6 की जगह 7 पदार्थ बनाओ, 10 पदार्थ बनाओ, 16 के स्थान में 20 बना लो, 25 के स्थान में 30 बना लो, 50 बना लो ना, इतना नहीं 60 बना लो ना, हमें क्या दिक्कत है। ये जो सांख्य दर्शन है ना, इस सांख्य दर्शन के ऊपर किसी कवि ने, किसी विद्वान ने सांख्य कारिका नामक एक पुस्तिका बनाई है। मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सांख्य सिद्धांत के बाद में, इस पूरे सांख्य दर्शन के बाद में मैं उस सांख्य कारिका को भी पढ़ाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। सांख्य कारिका नामक एक पुस्तिका है, उसमें कारिका के रूप में यानी श्लोकबद्ध किया है उन्होंने सांख्य सिद्धांतों को, सांख्य सिद्धांतों को श्लोकबद्ध किया उन्होंने, और वो श्लोक 70 श्लोक है। 70 श्लोकों में सांख्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, और उसने, उस विद्वान ने उस सांख्य कारिका में 60 पदार्थ माना है। कितने? 60, 60, पर वो युक्तियुक्त है, प्रमाण पूर्वक है। तो ये कहना चाहते हैं 26वें सूत्र में, ठीक है आप संख्या का निर्धारण मत करिएगा, अब 6 की जगह 7 बना लो, 8 बना लो, 16 के स्थान पर आप 17, 18 बना लो, 25 के स्थान में संख्या कितनी बढ़ा लो, हमें क्या आपत्ति है, पर जो भी बढ़ाओगे वो प्रमाण पूर्वक होना चाहिए, युक्ति पूर्वक होना चाहिए। जैसे सांख्य और योग में 3 प्रमाणों को स्वीकार किया, न्याय में 4 प्रमाणों को स्वीकार किया, और वो कहता है अगर आपको इसी में खुशी नहीं है, 4 में आपकी तृप्ति नहीं हो रही है, उन 4ों को बढ़ा करके 8 बना लो, तो उन्होंने 8 बना करके भी दिखाया। उसमें भी तृप्ति नहीं हो तो आप 8 के जगह पर 10 बना लो, 15 बना लो, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन वो युक्ति पूर्वक होना चाहिए, प्रमाण पूर्वक होना चाहिए। मेरी बात पकड़ रहे हैं? तो यही कहना चाह रहे, अनियतत्वे अपि, अगर नियत ना करो, निश्चित ना करो पदार्थों की संख्या, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर अयोक्तिकस्य न संग्रह, जो युक्ति संग्रह युक्ति पूर्वक नहीं है, प्रमाण पूर्वक नहीं है, उसका संग्रह, उसका ग्रहण, उसका स्वीकार हम नहीं कर सकते। अगर स्वीकार करने लग जाएं तो कैसा होगा, तो कह रहे हैं बाल उन्मत्तादि समत्वम। जो बालक लोग होते हैं ना, बच्चे लोग, जो भी बच्चे बोलते उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको, बच्चे लोग जो भी बोलेंगे उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। उन्मत्त, जो उन्मत्त होते हैं ना, यानी जो सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, वो भी जो भी कहेंगे उनकी बात भी स्वीकार करना पड़ेगा। इतना नहीं है, शराब पी करके जो बोलता है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, नशा लेकर के व्यक्ति जो कुछ भी बोले उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो युक्ति युक्त नहीं बोलता ना, वो संगत थोड़ा बोलता है, प्रमाण पूर्वक थोड़ा बोलता है। बच्चे लोग, उन्मत्त लोग या नशा आदि लेकर के जो लोग रहते हैं वो प्रमाण पूर्वक नहीं बोला करते। तो आपकी भी बात वैसी होगी, युक्ति रहित बात करो और उसको हम पदार्थ माने ये कैसे मानेंगे? अगर आपकी बात माने तो फिर बालकों की या उन्मत्त लोगों की या शराब आदि पीने वाले लोगों की बातों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्या आप करोगे ऐसा? नहीं कर सकते तो आपकी बात को भी हम नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं। भाष्य को देखिएगा, पदार्थानां षट् षोडश पंचविंशति संख्या नियता न स्यात्। तो कहते हैं पदार्थानां, पदार्थों की जो संख्या बताई जा रही है, षट् छः षोडश सोलह पंचविंशति पच्चीस, इस प्रकार की नियत संख्या ना हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तथापि फिर भी तेषां अनियतत्व स्वीकार्यपि, उनकी अनिश्चितता को स्वीकार करने पर भी, उनकी अनिश्चितता स्वीकार न करने पर भी, युक्ति विहीनस्य तथा भूतस्य वस्तु अवस्तु विरुद्ध उभय रूपस्य संग्रह संग्रहणम स्वीकारो न भवति। वो कहते हैं जो युक्ति रहित बात है, युक्ति समझते हैं आप लोग, प्रमाण तर्क, प्रमाण तर्क रूपी प्रमाण, तो प्रमाण रहित बात को कैसा है वो आपकी बात, किस रूप में है? वस्तु अवस्तु, वस्तु अवस्तु विरुद्ध उभय रूपास्य, वस्तु भी है और अवस्तु भी है। जिसको आप अविद्या को लेकर के बोल रहे हो वो वस्तु रूप और अवस्तु रूप, तो वस्तु अवस्तु विरुद्ध उभय रूपस्य संग्रह, उभय स्वरूप वाले उस पदार्थ का संग्रह यानी संग्रहणम अथवा स्वीकारो न भवति, हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि युक्ति रहित है, प्रमाण रहित है। उन्मत्तो मानस रोगेन उन्मना, कहते हैं अयुक्ति का स्वीकारे, अगर हमने युक्ति रहित बात को स्वीकार कर लें तो बालह अज्यो वै भवति बालह, मनुस्मृतिकार कहते हैं बालह, बालक को बालक क्यों कहते हैं हम लोग, ये तो बच्चा है, हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, हिंदी में ये तो बच्चा है, और संस्कृत में कहते हैं एषा एषः बालोस्ति, ये तो बालक है। तो अज्यो वै भवति बालह, जो बालक होता है वो अज्ञानी होता है, उसको समझ नहीं रहता, तो जो बाला है उसी को बोला अज्ञा अज्ञानी। उन्मत्त, उन्मत्त कैसा है? मानस रोगेन उन्मत्त उन्मना, मानसिक रोग से वो उन्मत्त हुआ हुआ है। और आदि शब्द से मादक द्रव्य सेवनेन भ्रांत, सूत्र में जो आदि शब्द लिया है, क्योंकि बाल उन्मत्त आदि, बालक को लिया है, उन्मत्त को लिया है, और आदि शब्द से किसी ना किसी को हमको ग्रहण करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा, मादक द्रव्य का जो सेवन करता है, जब आदमी शराब पीकर के बोलता है उसको होश ही नहीं रहता मैं बोल क्या रहा हूं। आपने शायद सुना ही होगा कभी ना कभी, आस पड़ोस में या अपने घरों में भी कहीं भी कुछ सुना ही होगा, अक्सर सुन लेता है व्यक्ति। जब आप शराब पीकर के जब वो बोल रहा होता है ना, उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता मैं किससे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आता। अगले दिन सुबह उससे बात करो, मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, उसको कुछ भी पता नहीं रहता। तो जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, नशा में रहते हैं, वो जो बोलते हैं वो युक्ति रहित होता है। बालक जो बोलते हैं, बालक का मतलब जो अज्ञानी, बालक का मतलब कोई कोई बालक अच्छी बात बोलते हैं उसको भी अज्ञान नहीं समझना, मतलब युक्तिपूर्वक अगर बालक भी बोलता हो अब वो बालक नहीं रहा, याद रखना, जिस विषय में वो युक्तिपूर्वक बोलता है अब वो बच्चा नहीं रहा, वो भी बड़ा है। तो इसलिए जो अज्ञानता से युक्त होकर के जो बोलने वाला है वो बालक, या जो मानसिक रोग से उन्मत्त हुआ है, मनोरोग से जो पीड़ित है वो, या मादक द्रव्यों के सेवन से जो युक्त होकर के जो बोलते हैं वो भ्रांत होता है, अनुचित होता है, युक्ति रहित होता है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तथा विधानां बालोन्मत्त भ्रांतानां कथनमपि समानं स्वीकार्यं स्यात्। यदि आप ये कह रहे हो आपकी बात युक्ति रहित होते भी हमें स्वीकार करना है, तो फिर तो हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा बच्चों का, उन्मत्त लोगों का या मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों का, उनकी जो भी बातें उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बातें युक्ति रहित होती हैं। ये आपत्ति आएगी। जैसे उनकी बात आप स्वीकार नहीं करते हो तो आपकी युक्ति रहित बात को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं। तस्मा न तथा विदो अविद्या पदार्था स्वीकर्तुम योग्यः। इसलिए जो उभय स्वरूप वाली जो आपकी अविद्या है, ऐसे अविद्या रूपी पदार्थ को हम स्वीकार कर नहीं सकते, स्वीकर्तुम योग्य न, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। पुनः तस्मात् बंध इति कथनम कथनस्य अनवसर। जब उस पदार्थ को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस अस्वीकार्य पदार्थ से आत्मा का बंधन होता है, ये कैसे स्वीकार करेंगे, ये बात कही जा रही है। सूत्रार्थ पदार्थों की अनिश्चितता, अनियमितता भी कह सकते हैं, अनिश्चितता, पदार्थों की अनिश्चितता को स्वीकार करने पर भी या आप ऐसा भी कह सकते हैं पदार्थों की संख्या निश्चित स्वीकार न करने पर भी, पदार्थों की संख्या निश्चित स्वीकार न करने पर भी युक्ति रहित बात को युक्ति रहित अर्थात प्रमाण रहित, युक्ति रहित अर्थात प्रमाण रहित बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। युक्ति रहित प्रमाण रहित बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्यथा अज्ञानी बालक, अज्ञानी बालक मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति, मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति और मादक द्रव्यादि सेवन करने वालों की बातों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों की बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब जिस अविद्या को लेकर के यहाँ पर चर्चा चलाई है, अभाव रूपी अविद्या, तो अभाव रूपी अविद्या से आत्मा बंधन में नहीं आ सकता, इसका खंडन कर दिया है। अब दूसरे कारण को प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवात्मनो बंध विषये अन्या कल्पना उत्थाप्य परिह्रियते। जीवात्मा के बंधन के विषय में अन्य कल्पना को करते हुए, और कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसके माध्यम से आत्मा बंधन में आता हो, तो अन्य की कल्पना करते हुए उसका भी समाधान किया जाएगा। सूत्र है न अनादि विषय उपराग निमित्तो अपि अस्य, न अनादि विषय उपराग निमित्तो अपि अस्य। कहते हैं अनादि विषय उपराग, अनादि काल से जो विषय है ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये विषय कहलाते हैं। पांच विषय है ना हमारे सामने, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और शब्द है। ये विषय जो है आत्मा को बांधते हैं। तो यहां भी केवल शब्द जोड़ लेना, केवल विषयों से आत्मा बंधता नहीं है, ये तो सिद्धांत हो गया। तो कह रहे हैं अनादि विषय उपराग निमित्त अपि अस्य न अस्य जीवात्मना, इस जीवात्मा को बांधने वाले ये अनादि काल से चले आ रहे ये जो विषय है ये भी बांध नहीं सकते, इसका मतलब है। अनादि विषय उपरागो निमित्तम यस्य तथा भूतो अनादि विषय उपराग निमित्तक बंध। भाष्यकार लिखते हैं अनादि विषय उपरागो निमित्तम, अनादि काल से चले आ रहे जो विषय रूपी राग है यही निमित्त है, कारण है यस्य जिस आत्मा का, तथा भूता ऐसे स्वरूप वाले आत्मा को अनादि विषयोपराग निमित्तक आत्मा कहते। बात पकड़ में आ रही है, यानी ये जो रूप रस गंध आदि विषय है ना ये तो अनादि काल से चले आ रहे हैं, सीधी सी बात है, सामान्य सी बात है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये पांचों विषय अनादि काल से चले आ रहे हैं, यही विषय आत्मा को बांध देते हैं, आत्मा को बंधन में डालते हैं। ऐसा कोई समझे तो कहते ना ऐसा नहीं समझ सकते। तो ये तो शब्दार्थ को समझने वाली बात है, क्योंकि आत्मा को थोड़ी सी संस्कृति इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अनादि विषय उपरागो निमित्तम यस्य आत्मना, अनादि काल से चले आ रहे जो विषय रूपी उपराग है यही निमित्त है, कारण है यस्य जिस जीवात्मा का, ऐसे जीवात्मा को अनादि विषय उपराग निमित्तक कहते हैं। ये आत्मा का विशेषण बन जाएगा। ऐसा बंध नहीं हो सकता। प्रवाहेन अनादि विषय वासना निमित्तको अपि किल अस्य जीवात्मनो बंध स्यात् इत्यपि न वक्तुं शक्यते। उसी बात को और स्पष्ट किया है। प्रवाह से निरंतर, प्रवाह का मतलब है सृष्टि बनती है बिगड़ती है बनती बिगड़ती, इसका प्रवाह भी अनादि है और अनंत काल तक चलेगा, लेकिन ये प्रवाह से अनादि इसको कहते हैं। दो प्रकार की अनादियां हैं, एक तो स्वभाव से अनादि है, जीवात्मा स्वभाव से अनादि है, परमात्मा स्वभाव से अनादि है, पर ये जो सृष्टि है संसार है ये स्वभाव से अनादि नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। सृष्टि को ध्यान में रख करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो संसार है ये जो सृष्टि है ये जो ब्रह्मांड है ये अनादि काल से ऐसा ही हो बिल्कुल नहीं। अगर इसको अनादि मानेंगे तो इसका मतलब यह समाप्त नहीं होगा, प्रलय नहीं होगा, इसका यह मतलब होगा टूटेगा फूटेगा नहीं, छिन्न भिन्न नहीं होगा अगर इसको अनादि माने तो। पर ऐसा नहीं है। कैसे कह सकते आप ऐसा नहीं है? क्योंकि आप किसी एक वस्तु के एक किनारे को तोड़ करके देखो तो पता लग जाएगा कि ये टूटने वाली है या ना टूटने वाली है। यदि किनारा भी नहीं टूट सकता तो वस्तु भी नहीं टूटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इस धरती को खोद करके देखो टूटती है नहीं टूटती है, धरती को आप खोद करके देखो तो टूटती है नहीं टूटती, अगर नहीं टूटती तो कोई नहीं खोदेगा। इतने बड़े बड़े कुएं इतने बड़े बड़े तालाब इतने बड़े बड़े कुछ बनाते हैं तो फिर ये बन ही नहीं सकते, इसमें विघटन हो रहा है, टूट रही है पृथ्वी, खंड खंड हो रही है पृथ्वी, तो पूरी धरती भी हो जाएगी। हाँ हमारे में ये सामर्थ्य नहीं है इस पूरी धरती को हम खंड खंड कर सके, पर परमात्मा में तो है। तो इस संसार को अनादि तो मानेंगे लेकिन हमेशा ऐसा ही है, ऐसा अनादि नहीं है। फिर कैसा है? प्रवाह से, यानी बनती है बिगड़ती है बनती है बिगड़ती है, ये जो प्रवाह है ये प्रवाह अनादि है। कब से बनना शुरू हुआ इसका आदि नहीं है, और कब तक बनता रहेगा ये संसार इसका अंत नहीं है, बस बनता ही रहेगा और बिगड़ता ही रहेगा, ना आदि है ना अंत है। यही समझने योग्य बात है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना उस दिन भगवान भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि भगवान जो है वो अनादि है और अनंत है, ना उसकी सीमा है ना प्रारंभ है और ना अंत है, ये भी समझ में आएगा। इतना ही नहीं, अपने बारे में भी समझ में आएगा, ना मेरा अंत है और ना आदि है, मैं भी अनादि हूं, परमात्मा भी अनादि है, और इस संसार का जो मूल कारण है वो भी अनादि है। जब ये सारी बातें शब्दों के माध्यम से ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाए और वो ज्ञान व्यवहार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। हम शब्दों तक सीमित रहते हैं, शब्दों से समझ लेते हैं, उस शब्दों को, शब्द का मतलब है इंफॉर्मेशन, हाँ याद रखना, उस इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज के रूप में कन्वर्ट नहीं करते, जानकारी के रूप में उसको परिवर्तित नहीं करते, फिर उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं ला पाते, इसलिए यहीं बैठे रहते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं वो यहाँ से ऊपर उठ करके मुक्ति में चले जाते हैं, वो दुखों से बच जाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो चले हम आगे। ये कहते हैं प्रवाहेन अनादि विषय वासना निमित्तको अपि किल अस्य जीवात्मनो बंध स्यात् इत्यपि न वक्तुं शक्यते। प्रवाह से, अनादि काल से चला आ रहा ये जो विषय है, इन विषयों के कारण से जीवात्मनः बंध, जीवात्मा का बंधन स्वीकार किया जाए ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्षणिकवादे दोष आपत्ति ही एषा योज्या। क्षणिकवाद में ये दोष आता है। यद्यपि ये सूत्र जो है क्षणिकवादी का प्रसंग है, एक वाद है, एक सिद्धांत है। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, हर वस्तु को क्षणिक मानते हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है उनके सामने, उनके सिद्धांत के सामने, जो स्थिर है, स्टेबल है, वो स्टिल ऐसा का ऐसा रहता है, ऐसा उनका सिद्धांत नहीं है। उनका ये सिद्धांत है हर वस्तु क्षणिक भर के लिए रहता है, एक क्षण के बाद वो नहीं रह सकता, दूसरे क्षण में नष्ट होता है, फिर तीसरे क्षण में फिर पैदा होता है, ऐसा उनका सिद्धांत है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो होता नहीं, इस बात को दिमाग से हटा दीजिएगा, इस बात को दिमाग में लाइए, वो क्या मानते हैं? उनकी मान्यता को उनकी मान्यता के रूप में समझना हमको आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें कोई बात इसलिए समझ में नहीं आती है, अपनी मान्यता को उसकी मान्यता के साथ जोड़ करके देखते हैं, इसलिए समझ में नहीं आती। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? हम जब किसी के बारे में विचार करते हैं, किसी सिद्धांत को देखते हैं, तो अपने सिद्धांत को सामने रखते हैं और उसके सिद्धांत को देख करके अपने सिद्धांत के साथ तुलना करते हैं, इसलिए नहीं समझ में आता। सामने वाले सिद्धांतों को समझना है तो अपने सिद्धांत को थोड़ी देर के लिए कोने में रख करके उसके सिद्धांत को उसके सिद्धांत के रूप में समझना है, तो आसान हो जाएगा समझना। क्षणिकवाद क्या है? क्षणिकवाद एक सिद्धांत है, लोगों में ऐसी मान्यता है, उनकी मान्यता यह है कि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, उनका ऐसा सिद्धांत है। यानी जो आप मेरे को देख रहे हैं, तो जिस क्षण में आपने देखा उस क्षण भर के लिए मैं हूं, दूसरे क्षण में मैं नहीं हूं, नया पैदा हो गया, ऐसा उनका सिद्धांत है। क्योंकि हर वस्तु क्षण भर के लिए रहती है, दूसरे क्षण में वो नहीं रहती है, तीसरे क्षण में फिर नहीं पैदा होती है, तो उत्पन्न होती रहती है वस्तु, नष्ट होती रहती है, उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है, एक वस्तु उत्पन्न होकर के नष्ट होता हुआ दूसरे को पैदा करता हुआ जाता है, मतलब एक वस्तु उत्पन्न हो गई है, वो नष्ट होता हुआ, वो नष्ट होती हुई दूसरी वस्तु को पैदा करती जाती है, ऐसा उनका सिद्धांत है। उनके सिद्धांत को उनके सिद्धांत के रूप में समझ में लाना, समझ में आ जाना चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए उनके सिद्धांत के रूप में। तो पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? इतनी सी बात समझनी है कि वो लोग हर वस्तु को क्षणिक मानते हैं। तो अभी एक घंटा पहले मैं आकर के बैठा, वही मैं नहीं, याद रखना, उनके सिद्धांत के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार मैं एक घंटा पहले से जो आया था वो नहीं था, मैं नया हूं। अब मैं रुक गया हूं ना, अब मैं बोल रहा हूं, तो अभी एक क्षण से पहले जो बोला था वो मैं नहीं, एक नया आ गया, ऐसा उनका सिद्धांत है। हर क्षण में हम बदलते रहते, चेंज होते रहते, ऐसा उनका मतलब है। तो उनके सिद्धांत को लेकर के ये बात कही जा रही है। यदि क्षणिकवाद को आप स्वीकार करते हैं तो ये जो विषय है, ये विषय आत्मा को बांध नहीं सकते, ऐसा उनका प्रसंग है। शास्त्रों में एक क्रम होता है, शास्त्रों में एक क्रम होता है, शास्त्र कोई भी हो, संसार में भी एक क्रम आप देख सकते हैं, संसार के नियमों में भी एक क्रम होता है, पिता पुत्र फिर उसका पुत्र फिर उसका पुत्र, ठीक है ना। तो ये तो एक क्रम है और क्रम को सभी लोग जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में एक विशेष क्रम होता है, यानी पहले वाला दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर ऊपर से एक व्यक्ति कितने ही व्यक्तियों के साथ जुड़ करके जी सकता है, ऐसे क्रम विशेष क्रम है यहां पर। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अनुवृत्ति, अनुवृत्ति कहते हैं इसको। अनु का अर्थ होता है पश्चात और वृत्ति का मतलब व्यवहार, पहले का बाद के साथ जोड़ करके व्यवहार करना, पहले वाली बात को पूर्व वाली बात को आज के बात के साथ में जोड़ करके व्यवहार करना। तो जो पहली वाली बात है जब इसके साथ जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं अनुवृत्ति, यानी उस व्यवहार को इस व्यवहार के साथ जोड़ करके एक वाक्य बना दो, एक व्यवहार बना दो, ठीक है, इसका नाम है अनुवृत्ति। और ये अनुवृत्ति तीन प्रकार की होती है, ये जो अनुवृत्ति है ये तीन प्रकार से होती है। एक तो ऊपर से नीचे आती है अनुवृत्ति, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ करके हम चलते हैं, और शास्त्र में एक ऐसी भी अनुवृत्ति होती है नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ते हैं, पकड़ में आ रहा है, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ते हैं, ये दूसरी अनुवृत्ति है। इसको कहते हैं दूसरी अनुवृत्ति को उत्कर्ष अनुवृत्ति, नीचे से ऊपर वाले को जोड़ने को उत्कर्ष अनुवृत्ति कहते हैं, और ऊपर से जो नीचे वाले को के साथ जोड़ते हैं उसको निष्कर्ष अनुवृत्ति कहते हैं। और तीसरी एक अनुवृत्ति होती है मेंढक के समान आती है, मेंढक होता है ना मंडूक, संस्कृत में उसको मंडूक कहते हैं, हिंदी में उसको मेंढक कहते हैं। मेंढक का अपना स्वभाव है, वो ऐसे यूं नहीं चलता, कैसे चलता है, यहां से जंप करता आगे, बहुत ज्यादा स्थान छोड़ करके बहुत आगे जंप करता है, उसको कहते हैं मंडूक प्लुत गति, मंडूक प्लुत गति। तो मंडूक वृत्ति कहते हैं उसको, यानी मान लीजिए हम सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमारा सूत्र जो चल रहा है हाँ जी 27वां सूत्र चल रहा है ना, तो कोई ऐसा 27वें सूत्र में 26वें सूत्र के साथ जोड़ करके आप बना सकते हो, 25 के साथ जोड़ करके बना सकते हो 27 को, 24 के साथ जोड़ करके बना सकते हो, लेकिन दूसरे सूत्र को लेकर के 27वें सूत्र में भी जोड़ सकते हैं, तो वहां से जंप करके यहां पर आ सकता है, वहां की एक बात जंप करके यहां आ सकता है, उसको मंडूक प्लुत गति कहते हैं, मेंढक के समान कूद करके, ऐसा लॉन्ग जंप किया है उसने, दूसरे सूत्र से तुरंत जंप करके यहां पर ला सकते हैं। इतना ही नहीं, भाषा का जो शास्त्र है व्याकरण, उसमें तो और बहुत दूर से जंप कर सकता है, पहले अध्याय से 8वें अध्याय में जंप कर सकता है। ऐसी ऐसी जो अनुवृत्तियां होती हैं उनको कहते हैं मंडूक प्लुत गति अनुवृत्ति। तो तीन प्रकार की अनुवृत्ति होती है। तो ये जो 27वें सूत्र में जो बात हो रही है, एक क्षणिकवाद की बात हो रही है, और ये पीछे 34वें सूत्र में क्षणिकवाद चल रहा है, 34 सूत्र संख्या 34 वहां क्षणिकवाद चल रहा है, वहां से यहां ले आए उसको 27वें सूत्र में, नीचे से ऊपर ले आए, इसको कहते हैं उत्कर्ष अनुवृत्ति। पकड़ में आई ये बात? तो उस क्षणिकवाद को ध्यान में रख करके इस सूत्र का अर्थ समझना है। जब क्षणिकवाद में सब कुछ क्षणिक है तो बाहर के विषय आत्मा को कैसे बांध सकते हैं? तो बाहर के विषय तो क्षणिक हैं और आत्मा अंदर रहता है, विषयों का काल अलग है, आत्मा का काल अलग है, ठीक है ना। देश का व्यवधान होता है वहां पर, वो आगे कहेंगे सूत्र में। तो इसलिए यहाँ क्षणिकवाद को लेकर के ये बात कही जा रही है कि अनादि काल से जो विषय चले आ रहे हैं वो विषय आत्मा को बांध नहीं सकते। क्यों? क्षणिकवादे दोषापत्ति, क्षणिकवाद में दोष आ जाएगा। एषा योज्या चतुस्त्रिंशे सूत्रे, इस बात को, इस सूत्र की बात को 34वें सूत्र के साथ जोड़ लेना चाहिए। तत्पक्ष प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि उसका पक्ष, क्षणिकवाद का जो पक्ष है वो 34वें सूत्र में स्पष्ट है। तत्र क्षणिकवादे खलु आत्मनो अस्थिरत्वात् अनाधारत्वाच्च बंध अनुपत्ति, क्योंकि क्षणिकवाद में न तो आत्मा स्थिर है न विषय स्थिर है, अस्थिर आत्मा को अस्थिर विषय बांध नहीं सकते, ये सिद्धांत है। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? बहुत आसान है कि जो स्वयं अस्थिर हो वो आत्मा को कैसे बांधेगा? आत्मा को बांध नहीं सकता। तो क्षणिकवाद में आत्मा भी अस्थिर है और विषय भी अस्थिर है, तो अस्थिर जो है किसी को बांध नहीं सकते, कि जब विषय है तो मैं एक आत्मा, आप एक विषय है, आप एक क्षण के बाद समाप्त हो गए, मैं भी एक क्षण के बाद समाप्त हो गए, तो आप मेरे को कैसे बांध सकते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? आप बांध तब सकते हो ना, आप स्थिर होकर के रहो और मैं भी स्थिर होकर के रहता हूं, तब आप मेरे को बांध सकते हैं। एक क्षण के बाद आपको भी नष्ट होना, मेरे को भी नष्ट होना, तो आप नष्ट होने वाले आत्मा को कैसे बांधोगे? ये क्षणिकवाद में समस्या है। ये बात पकड़ में आ गई? बस इतनी सी बात है, सूत्रार्थ लिखिएगा। क्षणिकवाद में जीवात्मा को बांधने वाले रूप रस गंधादि विषय नहीं हो सकते। क्षणिकवाद में जीवात्मा को बांधने वाले रूप रस गंधादि विषय नहीं हो सकते, क्षणिक होने से, हेतु वही है, क्षणिक होने से, या यूं कहिए दोनों के क्षणिक होने से। तथा एक और बात कही जा रहे हैं 28वें सूत्र में, न बाह्य आभ्यांतरयो उपरंज्य उपरंजक भावो अपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयो रिव। न बाह्य आभ्यांतरयो उपरंज्य उपरंजक भावो अपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयो रिव। उदाहरण से समझाया जा रहा है उसी बात को, 27वें सूत्र में जो बात कही गई है उसी बात को और स्पष्ट शब्दों में 28वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। कहते हैं बाह्य आभ्यांतरयो, एक है बाह्य, बाहर रहते हैं विषय रूप रस गंध आदि, और आभ्यांतर अंदर रहने वाला आत्मा है, तो बाह्य आभ्यांतयो, बाहर रहने वाले और अंदर रहने वाले, इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है? तो कहा उपरंज्य उपरंजक भावा, उपरंजक, ये दो भाव है। उपरंज्य कहते हैं जो उपरक्त होने वाला, उपरक्त मतलब जुड़ने वाला, बंधने वाला, और उपरंजक कहते हैं बांधने वाला। उपरंजक अर्थ है बंधने वाला, और उपरंजक का मतलब है बांधने वाला। एक बांधने वाला है और एक बंधने वाला है, तो उपरंजक अर्थ है बंधने वाला और उपरंजक का अर्थ है बांधने वाला। न तो आत्मा बंधने वाला हो सकता है और न विषय बांधने वाले हो सकते। क्यों? देश व्यवधानात्, देश का स्थान का व्यवधान होने से। उदाहरण से समझाया जा रहा है, सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्तयोरिवा। सृग्न कहते हैं आगरे को, आगरा जानते हैं ना आप, आगरा जहां ताजमहल है उसका नाम है सृग्न। पहले उसका नाम था सृग्न, और दूसरा है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को भी जानते हैं आप, पटना, पटना को पाटलिपुत्र कहते हैं। वो ये कह रहे हैं आगरा में कोई चीज हो, आगरा में कोई चीज हो ठीक है, और पटना में कोई चीज हो, तो आगरा में रहने वाला वो पदार्थ पटना में रहने वाले उस पदार्थ को बांध नहीं सकता। उदाहरण ऐसे समझ लीजिएगा, आगरा में आप गुलाब रख लीजिएगा, गुलाब फूल, और पटना में एक दर्पण या एक स्फटिक मणि रखिएगा, तो आगरा में बैठ करके वो फूलों को आप रख दो तो पटना में जो स्फटिक मणि है वो रंग जाएगा उस फूल से। पास पास में रहना पड़ेगा ना दोनों को। आप यहां पर अपने सामने दर्पण लाओ और अपने हाथ में, बाएं हाथ में दर्पण को पकड़ो और दाएं हाथ में गुलाब का फूल रखो और दोनों को आमने सामने ऐसे रखो तो वो फूल से दर्पण रंग जाएगा, यानी दर्पण भी गुलाब फूल के समान दिखाई देगा। गुलाब का गुच्छा हाथ में ले लो बहुत बड़ा और फिर दर्पण रखो, या स्फटिक मणि जो सफेद बिल्लोर पत्थर जिसको आप कहते हो उसको रखो और फूल को सामने रखो, तो जैसा फूल वैसा ही वो पत्थर, वो स्फटिक मणि या वो दर्पण वैसा ही बन जाएगा। इसको कहते हैं गुलाब फूल ने उस बिल्लोर पत्थर को रंग लिया। तो ये रंगने वाला है और ये रंग जाने वाला है। तो उपरंज्य का अर्थ है रंग जाने वाला, और उपरंजक मतलब है रंगने वाला। तो विषय रंगने वाले हैं और आत्मा रंगने वाला है। तो ये नहीं रंग सकते विषय किसको, आत्मा को। क्यों? देश व्यवधान, देश का स्थान का व्यवधान है। विषय तो बाहर है और आत्मा अंदर है, ये क्षणिकवाद को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। इसी बात को समझा रहे हैं यहां पर, बाह्य विषयोपरागो जीवात्मनो बंधस्य निमित्तमिति यदुक्तम कथमपि न युक्तम तत्। वो कहते हैं बाह्य विषयोपराग, बाह्य रूप रस आदि विषयों का उपराग जीवात्मना, जीवात्मा को बंधस्य, बंधने का निमित्तम कारण यदुक्तम जो आपने कहा है वो कही हुई बात कथमपि न युक्तम, वो किसी भी प्रकार से युक्ति युक्त नहीं है। यतः, क्यों? बाह्यस्य विषयस्य उपरंजक भावो आभ्यांतरस्य आत्मना उपरंज भावो अपि न संभवति। वो कहते हैं बाह्य, बाहर स्थित जो विषय है उसका उपरंजक भाव, रंगने का जो स्वभाव उनका, और अंदर रहने वाले जो आत्मा है रंग जाने का स्वभाव, उसमें संभव नहीं हो सकता। कोई बाहर रहे और अंदर वाले को प्रभावित करे ऐसा नहीं हो सकता। यतः, क्यों? देश व्यवधानात् विषया संति शरीरात् बहि, विषय जो है शरीर से बाहर है और आत्मा च शरीरस्य अंतरे, और आत्मा शरीर के अंदर रहता है। इति, इस प्रकार से देश व्यवधान हेतु, देश का व्यवधान होने के कारण से तत्र दृष्टांता, ये दृष्टांत दिया जा रहा है। क्या? शृग्नस्थ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रस्तयो इव, यथा तयो भिन्न भिन्न देशस्तयो उपरंज्य उपरंजक भावो न भवति तद्वद अत्रापि। जैसे आगरे में कोई वस्तु है और पटना में कोई वस्तु है, वो एक दूसरे को जिस प्रकार से रंग नहीं सकते हैं, ठीक उसी प्रकार बाहर स्थित विषय अंदर स्थित आत्मा को बांध नहीं सकते क्षणिकवाद में। यह उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। सूत्रार्थ, बाह्य विषयों का उपरंजक भाव, बाह्य विषयों का उपरंजक भाव आभ्यंतर आत्मा का उपरंजीय भाव बाह्य विषयों का उपरंजक भाव आभ्यंतर आत्मा का उपरंज्य भाव संभव नहीं है। संभव नहीं है देश का व्यवधान होने से, देश का व्यवधान होने से जैसे जैसे सृग्न देश और पाटलिपुत्र देश में, सृग्न देश और पाटलिपुत्र में, सृग्न देश और पाटलिपुत्र देश में स्थित वस्तु के समान, सृग्न देश और पाटलिपुत्र देश में स्थित वस्तु के समान, जैसे पाटलिपुत्र में स्थित पदार्थ सृग्न देश पदार्थ से रंग नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को बाहर स्थित विषय रंग नहीं सकते, इसका यह मतलब होगा। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? ओम शांति शांति शांति ही।